Глухі геній. Гойя. Сон розуму пачвар раджає, і панствують яны над ім. Паветра крыкам запаўняюць, вішчаць і кідаюцца ў дым. І вар'яцеем мозг ад плачу на самай праведнай з планет. Чуць не магу. Углядаю, бачу і мацаю каравы свет. Што з ім, які смешлівы д'ябал зямлёй гуляе, як мячом? Чаму аднога ўладай вабіць? Чаму другога б'е мячом? У ведьмы на грудях звісае дух цемры, злосны і тупы. Свет забівае і ўмірае. Хто не асёл, той не тапыр. І хто паверыць, нават з кроўных, што цяжка мне узнёсласць мар, дзіцячую сваю любоўнасць хаваць за шорсткасць і кашмар? Іначай нельга, бо адразу раздражніш лютую змею. Іначай схопяць і абразяць, і гразю ў душу наплююць. У царстве смерці і трывогі ёсць для мяне адзін маяк, што асвятляе мне дарогі. Іспанія, зямля мая. Ахутаная ў Сан-Беніта з дурацкім вострым каўпаком, равучым полымем абвіта ў турме, задушана шнурком. Вайна, забілі маці ў полі, не суць. А захад дагарэў. Дзіцёнак сіры, бедны, кволы, ідзе за ёй вочы трэ. Не бачылі бы лепей вочы вось гэта, новай смерці цень, маленькую фігурку ноччу, кранаючую, як прамень. Хто высушыць дзіцяці слёзы? Хто ён, загублены ў хмызах? Я зміну кветка на марозе, на веях мёртвага. Сляза. Матуля, бедная, як гэта вытрымаць? Якая мужнасць? Суцэльны крык рвецца з горла, крык фарбы, крык іглы ў турме. І ўрэшце істіна памёрла. Памёрла пад вясёлы смех. Глухім жыву і паміраю, глухім крычу пад градам куль, глухім, бо слухаць не жадаю, хлусню, што панствуе паўсюль, пакуль пад гукі новай песні, харалу, што залье палі, святая праўда не воскресне. Всё ж у воскресне на зямлі, тады пачують.